وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رنياك جمرة سبحانه وتعالى يعلى يافو أن سورة أن لنجدت ألا فواد أن نعماجك وواد أن منكم أدن بليني ألا دندان في أكوج من يعلى نونا من فعنا من رنياك ألا يعلى يافو من سورة من أدن مولوري ألا بنا بكتال من أقول من بنا kalamu Allah fewni ko woni pewdo en dardi Allah pewal ko non kadi kalamu Allah majjini pewno wa ala eden ceedi de teedo ala subhana Allah eden ceedi Muhammad ko maccudo Allah wona laado Allah den nyaagi yurmede kisal yo juul en laado sallallahu alayhi wa sallam wona galle makko yimbe galle makko e sahabaabe ko reji makko e rewdi be pele mabbe moddere fo ha yawmal qiyamah eden nyaagi Allah ko puddina duudo lewru ko yo Allah jaban min golle men moj ko furgiti den taadi den go kadi yo Allah yaafu en sura en ko hedde lewru ndu kadi ko Allah waawi nawnudu yo nawnan en e jomiraadu wi sari'u ila maghfiratin min rabbikum e do Allah ewni ko gongin be Allah e furti ko jaccu de fewde golle ko inona sababu yaafu e umraade jomiraadu e won golle nan ton so mbadiide ɗon jaawi hebde hen yaafuy anna ha Allah haalnimana Qur'an golle golletena Allah yaafo en ko noon kadi ha joni kadi hawananna men aljanna ɗum noon mbadden idaye ɗeɗon golle ene jeeya ko annabijo haalay men hadiseji celluɗi o wi sa ummima taɓande maɗa fay misiɗa taɓande fo aɗa windane baraji aɗa momtane bonɗi ɗum ɗo ko hen jeeya gueɗe kewɗe ko ina sawona sababu keɓen golle moƴƴe ko ina wona sababu Allah yaafo men Allah wi seɗen mbadda ida seɗen ñehodira seɗen kironira yowata koye golle moƴƴe wa fi dalika falyatanafasil mutanafisun yimɓe de kani ñehodirde hani hirodirde ko ɓuura hewde golle moƴƴe eyyi ko toon hani yero ñehodirede walla hirodirede walla pompodirede waɗa Allah wi sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin aljanna arduha jaajedi makko nani ko ardu assamawatu wal ardu en leydi asman fof so rendinama eyyi ɗum joni imagine tan ko noon ɗiɓi waade ko ni nanda aljanna na ɓuuri ɗum eyyi Allah hollata men koko ganduɗen ko eɗen jeeyakam leydi asman ɗum noon ɓadinana men pour ha ɓaado men o wiya mbad feere mbaddeni ida e heɓde o aljanna wonno melal e nema ko toon woni eyyi aljanna ko toon nema woni wona aduna ɗo aduna ɗo kala ko mbawɗa dañde sa yahani goppuɗa ma ya woppuma ɗum noon teddoɗon tan e banggal ha joni mbaddeten ida ko banggal lakara to ɗum woni wadde golle moƴƴe woppude goofi yimɓe ko toon daɗodirta ananni jomiraɗo yo kala golluɗo ganduɗa gollal moƴƴal ko bindanteɗo mbaddeten ida ko golle moƴƴe ñamde ko dagui e haalde haala moƴƴa yamirde ko moƴƴe hadde ko booni anani ɗum woni daɗodirde banggal moƴƴe reeji nani jomiraɗo subhanahu wa taala mbaɗirten ɗum ko ha Allah yaafo en anani Allah mawnina kadi baraji men ɗi nani jomiraɗo subhanahu wa taala ko ni de o wi sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha assamawatu wal ardu o iddat o aljanna heblanama holɓen warande lil muttaqina hulɓe Allah eyyi aljanna o heblanako jeeyaɓe Allah hulɓe Allah ɗum ɓenna hono mbayata jomiraɗo alladina ɓen goni ɓen yunfiquna ɓe ina nafɓa jawɗele mum en fi sarra i sanga ha joni ganduɗa yajede soɓe dañi tan gorannam yimɓe gandi ɓe dañi kamɓe soɓe dañiɓe moftata ɓe jaltinam ɓe dokka yimɓe eyyi kono an a nangui a dañi ha heewi ñande ɓurɗa hewde jawdi nde fof ɓurɗa tumminade ɓurɗa nangguri junggo ɓurɗa wonde sunaka ɓurɗa wonde bahir no hulɓinide Allah wi ko alladina yunfiquna fi sarra anani sanga ha joni ganduɗa sanga yajede dokkan wa darra e sanga caɗele foof kañumen yaaji faaɗi foof sanga gonnam kañumen koko dokkata tan ina celli ina ñawi foof e dendagal alhaaliji mum en gonam ko noon ɓe mbaɗata ganduɗa ko rokkoɓe Allah sifi hono ɓen jeeyaɓe Allah ne heewi nokkuji kewɗe qur'an wi alladina yunfiquna amwalahum billayli wan nahar gonnam kañumen koko dokkata tan jammayñal o sirran wa alaniya sunde feñde foof kañum koko dokki tan ina cuuɗo sakko cakko yimɓe kadi ina peññina kadi kolla yimɓe anani ɗum woni ganduɗa Allah sifiɓe ɗo yunfiquna fi sarra'i wa darra eyyi ɓeyde goni ganduɗa heblanaɓe aljanna yo aljanna ina jeeya ko ɓuuri wawde hebde ɗum o yaawi rokkude ɗum neɗɗo bani adama cakkoɗa annabiyu sallallahu alaihi wasallam da wadani rewbe muhadara o nganna ne onuddi ma'sharan nisa o yita saddana galtine sadak kibbine wiida astaghfirullah ay o yifusona dum kay o ndari gonnam wi aljannatu o nganda aljayngol to rewbe na kewi ton annabiyu gonnam ne irjinabe nobe kisirta nobe dajirta naade jayngol he o yobe ngittu sadak jaw annabiyu sallallahu alaihi wasallam hulli hay fijitinde tamarware wotimi ala ko cakkimi hay fijitinde tamarode wotere jogida fecci fetternde a sakkima o yidum na wona sababu na hedda wona heddo hakkunde ma e jengol yaran eden gandi kay jomirado ko jom modjer yaran gitta feccere tamarode cakkoda ki wana de limmini jawdela ha yi wada mofti adi e miskinabe ma e bandira ma na tosko goran be ngala ko jari be ngala ko nyam be ngala ko kolti ngala ko burni an birje ma na wadi compte bloqué hay goor anda ko jogida no foti aɗa wawi ñammidde wuro mum foof aɗa wawi sodande ɓe gawri aɗa wawi sodande ɓe maaro kono gowernama ha joni ko sheeɗani heedat yimɓe hakkillaji munen yo jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko nofkoɓe ittoɓe jawɗele munen balla miskineɓe gowernam oɗo saaha e nduɗo lewru korka e ngeeɗo heege e nde ɗomka ki nguleki nde tampere jaaha tan gowernam newnana misiɓɓe juulɓe ma bande hayso ko ñalawma goto taƴnaɓe dokkaɓe ɗum ɗo na wona sababu naata aljanna gowernam aljanna o de woni annabiyu tasaddaqna jaltine sadak ngandi kebbine wiide astaghfirullah eyo allah yaafo ɗum fof gueɗe nannoji yimɓe aljanna i hol gongel kadi wino nanna yimɓe aljanna oɗo aya ko ɗum wonno ɗeɗo ayeji goni ko wiyete ummul kitab deftere qur'ana nde ayeji ɗe kala aya no wawi waɗede deftere oɗo aya joni no wawi waɗede deftere tan ko woni hen ko ɓullete hen ko yaltinte hen banggal gandal e nafoore allah yi wal kadimina alghayda e mottoɓe tikke wala afina ani nnas e yaafotoɓe yimɓe yo ɓeeɗo fof saɗa ƴeewa natoɓe aljanna ko ɓeeɗo moɗoɓe tikkere gonam neɗɗo waɗama ko booni eyo tikkinima gonam a tikki a mettini gonam a laawima kono a woppiri saabu allah ida ma garibuhum yahfirun ɗum jomiraɗo wi ganduɗa jeyaɓe allah na goodi ganduɗa ko moƴƴuɓe hayso ɓe mettini hayso ɓe ganduɗa ɓe mettinama yani hayso ɓe laawama gonam ɓe tikkinama ɓe miijo allah gonam e miijo mbawka allah gonam e dow mabɓe ɓe jaafo kamɓe ne pour yidde yaafede nde ɗum waɗi are nder hadis annabiu sa sallam no haala hadisul qudsi wi jomiraɗo yebna adama uskurni ida gadibta sa mettini sa tikki siftoram min nde mi siftorma somi tikki askuruka ida gadibtu ananimi halkatama gowernam hon noon ko hono dani annabiu sallallahu alayhi wa sallam gowernam wonmo yino gowernam ina mettini annabiu sa sallam awo wi wona noon de muñe annabiyu wonani mbir leyce sadido bi sura wonani mbir kay jogade doole no afto yimɓe ne mira leydi wona ɗum woni jogade doole wona woni mbir wona woni tiɗɗo woni tiɗɗo kay ko baaɗo yafade yimɓe alasharid alladi yamliku nafsahu inda alghadab ɗo waɗi annabiyu alayhi salatu wasalam iman kaffa kala ganduɗa curɗo tikkere mum o wi gonnam allah ne suran halkare mum yettotakoma kala bawanɗo ɗemgal mum gonnam saga laawide o wima allah sur al awra makko anani ko hondani bandiraɓe yo jomiraɗo wal kadimina alghayda moɗoɓe tikke wala afina ani nnas kadi yaafotoɓe yimɓe gonnam yaafade mbayɗa ko metti gonnam jaafoɗa ko hunde tinde de kono ko ɗum ɗon woni dine l'islam o noon kala ko jeehaten eɗen juula eɗen koora eɗen mbaɗa foof ko beele ma jetto on daraja annabiyu sa sallam noon jomiraɗo so neɗɗo toñima yaafo ɗum so neɗɗo haɗima an sa heeɓi rokku ɗum tawi ko nen ha neɗɗo waɗima ko boni an woppu ɗum oto wiyaɗo yofto nani annabiyu sallallahu alayhi wa sallam mbaɗɗomo ñamluɗum bonande an sahaabi yoɓir ɗum moƴƴere waɗi gorko are annabiyu sallallahu alayhi wa sallam o wi nelaɗo allah min kan jiɗmi ko mbajuɗa kam tawa haalakaka heewani no fewi tawa mbaɗa renaka tawa mbeɗa gowernam waqlil anani famɗin mbasa hebbinde beele ma mi reen ɗum nani laalli aqilu kanko gorko mo haali annabiyu mo la tahdab yo ganduɗa konnguɗi ɗi tan annabiyu mo la tahdab woto tikku tan woppo tikkere woppo ko laawotoɗa ko gorko wi nde jaamin jooɗi mi miijimi tawmi nde ka bone foof iwrata koye tikkere fa ida alghadab yajmau sharra kulla kane nanda yimɓe kaɓi mbarodiri ceerti jaadi laamu foof fuɗɗori ko tikkere ɗo anani sa tikkani gasi walla hay sa tikki won gueɗe nan don ko tikkere darata yawaɗa ko calluɗa wadde nden hunde ɗum waɗi annabiyu sallallahu alayhi wa sallam o wi goote mon so mettini woto haal ida gadima ahadukum fal yaskut walla tawi gonam goote mon so tikki tawi koko darino yo jooɗo so tikkere nde yahani yo lelo foof ko wata wadde réagi mbaɗa ko aɗa nimsa walla kala ko ina booni gonnam konngol so rufi ɓoftotako nani ɗum waɗi annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ɗum ɗo ina jeeya tindinojo men ndeɗo deftere oɗo ngalu mo joguiɗen oɗo qur'ana gonam jomirade wol kadimina al ghayda wal afina anin nas wallahu alladhi yuhibbul muhsinin allah nidi jiyaɓe allah moƴƴinɓe gon allah nidi jogiɓe moƴƴere moƴƴinoɓe nani ko ni annabiyo sallallahu alayhi wa sallam se hadiseji makko gonam tafsiranta men qur'an o ha ɓeyduɗen laaɓeɗe annabiyo sallallahu alayhi wa sallam gonno woɓɓe cikkara ma to ɓe mbiyata ko sa yaafima tan ɗum ɗo ko jawor ala wona jawor nani yaafade nde ɗum wona jawor wona hulde reedu wona jasire annabijo wi ma naqasa min sadaqa en ma naqasa malum min sadaqa ko wiyete jawdi ko ittude hen sadaka bonnata ɗum ustata jawdi ndi a tawi jawdi ma sikki sadaka ona usta ɗum a torompili ko cakkotoɗa en yimɓe ko ɗum ustata jawdi ndi hay batte annabiyo sallallahu alayhi wa sallam wi ma zadallahu abdan bi afin illa izza o wi gonna maccuɗo allah kay allah ɓeydantama ko yaafoto ko sona teddugal woɓɓe cikkata ko sa yaafima tan ɗum nonan kadi ha joni firtika kullo ala o wi ɗum ko teddugal ɓeydantuma sa yankinanima saabu allah allah ɓamtuma ɗum ɗo woni gonnam sariyaji dine men ɗi allah yo allah yuhibbul muhsinin i hono ɓe mbayta kadi ha joni jeyaɓe allah moƴƴuɓe heblanaɓe aljanna allah yo alladina ida faalu fahisha ɓen goni ɓen hay soɓe golli golle bonɗe yani hay soɓe jani bakkatuji aw zalamu anfusahum walla ɓe tooñi koye mabɓe tan zakarullah ɓe micco allah ɓe ciftora allah fastahfaru li zunubim gonɗo ɓe jangto allah ɓe ñaago allah yo allah yaafu ɗum ɗo mbi astahfirullah allah ya yaafu ya suur wonnan ɓe nimsa kala baɗowo bakkati ina nimsa hen kay ɓernde mum no fela ɗum firti ko imanagal ne hedde makko taw anani sa wi jomam yaafumi jomiraɗo wi aha oɗo maccugilam o andi gonam omo jogui maccu omo jogui ganduɗa kalfuɗo anani o ruttima o ñaguima kalfuɗo o yo yaafumo allah yomi yaafima eyyi woto wi hankkadi mi tampi yaafnade an kayne janɗa gofolo o tan yo allah yaafu anani ko ɗum woni gonnam ko jamiraɗen ko e banggal ha joni awo ganduɗa ha joni ganduɗa yaafnade imsinade ñagade jomiraɗo subhanahu wa taala moƴƴere aɗa jomiraɗo subhanahu wa taala ko ni holli ɗum woni ganduɗa walla hibbul muhsinin walladina ida faalu fahisha aw zalamu anfusahum zakaru llah fastahfaru li zunubihim kadi ɓe gandi hay goto yaafuta ko junubaji so wona allah waman yahfiru zunuba illa llah walam yusirru ala ma faalu yani ɓe keddake dow bone he tan an aɗa waɗa bone ñande foof a tuubata a ruttata ko a nimsata a ɗum woni ko bone ko kono saɗa imsinno aɗa tuuba aɗa ruttito aɗa golla golle moƴƴe ɗum no woni so jikke nayi allah anani so ɓooyima allah tabitine diine he gañca goofi ɗi foof tabita e wadde moƴƴere ɗi waɗi allah yi ɓen woni ɓe keddota koye dow bonande tawa ɓe gandinde ɗo hunde moƴƴani ɓe gona e wadde allah yi ulaika e ɓen de hof woni jobdi mabɓe jaza'uhum jobdi mabɓe mahfiratun ko yaafuya min rabbihim umorade joomiɓe o jannatun aljannaji tajri ina doga ina doga min tahti ha eley koɗorɗe aljanna he al anharu calli ndiyam khalidina fiha ko ɓe duumotoɓe hen allah yo nima eskeytare ajrul amilina ɗum woni ha joni jeenare jeyaɓe allah golluɓe golle mabɓe tari mbar jaari mabɓe e jubdi mabɓe eyyi jomira subhanahu wa taala ko ni holli awa yimɓe gonnam tuɓɓe golli golleji moƴƴi gacci ko boni ko jeenare mabɓe ko nannede aljanna aljanna to wonton ko yitere meeɗa yiide nofru meeɗa nande meeɗa jolde ɓernde bani adama nemaji gonɗi toon ɗino mbayi hewde ni nani jomiraɗo ko ɗum woni ko holli eyyi ɗeɗo ayeji garoje ɗe an kadi en duttima e walde ñande walde uhudi nde eyyi walde uhudi julɓe keeɓi hen defete ewa ɗum han kadi satte dow mabɓe no fewi allah no ruttaniɗo walde nde eyyi wonno nde ɓe piya e walde nde kamɓe ɗum nawiɓe musiɓe sanne awa jomiraɗo rewani men e walde he hoore to seeɗa caggal mum allah haalaniɓe yoɓe ciftoro ko waɗannoɓe ñande badiri ko ñande badiri nde ɓe kewani kono allah walliɓe i ñande uhudi ndene kay allah fotaninoɓe ballal kay kono wata wonkoɓe mbaɗi ɗum tardini ballal ngal tardini polgu mabɓe o kadi soɓe mbawama wona joni fuɗɗi tan julɓe mbawi fuɗɗi wawede oto sikku wonde ɓayde ka julɗo ka moƴƴo tan ko an jogata tan victoire e doole dow leydi ala jomiraɗo wi aduna o wona noon yarata sa aji jeeya añɓe allah ɓe ni jogo doole hono ñalɗi gonɗen hande ɗini eyyi waɗino saha ko julɓe mbawiɓe ala foof toɓe suusi ɗippirde ala toɓe jahanno anani joni hande kamɓe mbawti allah yi ko noon aduna yarata o waɗa ɓeeɗo yesso ha ɓooya itta ɓen kadi watta ɓeeɗo caggal nani no woni ganduɗa jomiraɗo rokkinoɓe victoire kono golɗo kadi ɓe keeɓi defete tawa annabijo ni no wonde mabɓe hay annabijo barni hen fiya hen allah wi kad halat min qablikum sunan yawti ko idimon ha joni ganduɗa laabi kewɗi ɗum wonno honɗo e gueɗe façon ngaji kewɗi exemple uji kewɗi anani jomiraɗo subhanahu wa taala wi hon ɗum ɗo doguino leƴƴi guidinoɗe mon ɗi rewinoɓe annabaɓe, yimɓe wondunoɓe annabaɓe, parti yimɓe moƴƴ partinaniɓe Allah ɓe, i kono kamɓe ɓe keeɓi hen defetaji, kamɓene wonde ɓe poola. anani Allah wi fasiru fil ardi, jeehe dow leydi he tan, fanzuru ƴeewi kayfa kana, holno laatiri aqibatul mukazibin, an battandi yimɓe fennuɓe. eyyi koɓe keɓata polgu sahaji, walla mbawgu sahaji, walla koɓe keɗata dow ko sahaji, ɗum firtani wonde Allah ne yiiɗi ɓe, walla ɗum eɓe keddoro noon ala battani kay fennuɓe ɓe kay ko jasere tan. Allah wi hada bayanun linnasi, ɗum ɗo ko communiqué laaɓɗo ceer, anani feññingol bayan ummorade ganda wonande yimɓe, o hudan e peewal, o mawida wajulil muttaqina, wonande hulɓe Allah. koynoma Allah waaji julɓe batte ɓe keeɓi defet goto tan kay woto mbi hankkadi aduna no gasa. Allah yi wala tahinu, yani woto jasne koye moon, woto loyi, wala tahzanu, woto cunuɗe, wa antumul aalanu, ko onon keediɗo jogiiɗo diine kay ganduɗo Allah, andi nelaɗo Allah, andi diine l'islam, andi qur'an, andi sunna annabijo, an kay woto yaw hoorema. hayso yimɓe heddiɓe cikkuɗa kamɓe ɓuurma doole banggue Allah, ko an woni dow. Allah wi in kuntum mumin, tawi kon gonɗin ɓe Allah kay. kadi Allah wi yamsaskum qarhun, mbiɗon heeɓi moon barmanɗe, wonno sahabaɓe gañima ñande mum. Allah wi hay heefereɓeɓe kay hon ɗum heeɓiɓe, faqad massal qawma qarhum misɗu, kono ɗum heeɓiɓe, onon keɓɗon ganda barmanɗe moon ɗe fof ko jobdi wonani moon hen, e jeenari e wannede moƴƴere. onon kadi balla ton ko diine Allah, balla ton ko yo gonga tabit e yaadilgol. ɗi kamɓe ɓeeɗo ɓe kaɓete ko keeferu yo tabit, ɗi onon ganda kamɓe ɓe barmi, onon mbiyon on barmata. kadi onon kadi barmi won o koko yaafete, yani koko yoɓete moƴƴi ha heewi. ande annabi sa sallam wi kal julɗo gonna moƴƴiƴam toɓɓite mum baraji mum, ko Allah goto andi no foti. Allah yi wa tilkal ayyamu nudawilu ha bayna nnasi, ni ɗe woni ñalɗi amin gossodirade hakkude yimɓe, keeɓa polgu do ha ɓooya ketta less kadi aduna o, ko ni yarata. anani jomiraɗo wi ko ni o tagiri aduna o, sahaji haaɗa, sahaji weela, sahaji lamma, sahaji kadi ricca, ko ni tan ina weeli ñana fo hay goto heɓata ɗum ɗon. jomiraɗo subhanahu wa taala wi li ya'lamu llahu alladina amanu, ha Allah anda o andina ɓe gonɗinɓe Allah kadi e moon ɓe. anani o yettahida o joguito min kume moon kadi sohada, ɗum woni ganduɗa sahodinɓe, ɗum woni yimɓe cahodina batte wiya ha oɗo dine l'islam, kaare kaari en kay dokki ƴiƴameje munen batte diine o, kaare kaari kay mayi hen batte diine o. sona ɗum kay Allah wi ko ɗum waɗirɗeɗo gueɗe, wallahu sona ɗum Allah la yuhibbu zalimin, o yiɗa heeferoɓe saka keeferoɓe ne gara no mbawa mum. Allah yi woli o mahisa llahu alladina amanu, kadi haw faltoro ɗum julɓe, o laɓɓinira ɗumen ganduɗa gonɗinɓe Allah ɓe. o yamhaqal kafirina, kadi o momta heeferoɓe jihadi o, ko ɗum tan addi ɗum. Allah yi am hasibtum, walla onon on cikkan tan adkhulu jannata, natiranni aljanna tan, tawa noon ganduɗa jarabuyaji garani hen ala. walamma ya'lami llahu alladina jahadu minkum, tawa Allah andani andinani tampuɓe mon banggal diine Allah. wa ya'lamu assabirina, anda kadi muñɓeɓe, ɗum woni muñoɓe, kadi o andina kadi jeyaɓe makko ɓe. ɓeɗo kay gonnam ko tinninoɓe ɓeɗo darino ñande walde ndeɗo ko kaari kaari, tawa ñande walde ndeɗo e ndeɗo ko kaari mayi ɗon. nani la nabluwannakum hatta na'lama almujahidina minkum wassabirin, koni de Allah yi walaqad kuntum tamannawna almaut, haade walde nde arde noon hankkadi sahabaɓe heɓe ne jelo yo haare waɗ, wonno ñande badri nde ɓe jiino Allah fo walliri ɓe dani, ko noon kadi beel mabɓe keeɓe ko wiyete ghanima, kadi ɓe poola heeferoɓe. Allah wi min qable an talqahu, de iɗine kawra toon e mayde hen. faqad ra'aytumuhu, ñande wuhdi nde kay on ji imade tigui, wa antum onon tanzo o kuttidir on ɗaɗo. ɗum waɗi gonnam ñande walde uhdi nde kamɓe julɓeɓe gonnam hakke capanɗe jeeɗiɗi wara e mabɓe. jomiraɗo subhanahu wa taala holli ko ni woni e banggal gurdam aduna, ko ni yarata de. e jomiraɗo yi wama muhammadun illa rasul, e nder ha joni ganduɗa e nder haare he nde fiya ko o jiiɓi nde, wonno hay walde uhdu nde jomiraɗo subhanahu wa taala walliɓe tigui, wonno ko noon tigui jomiraɗo foraniɓe ballal ngal wallanɓe. e are nder sahi hayni annabi o sala sallam, o wiyanno sahabaɓe ɓe, woto pooɗanoɗi hawrude e gaño, woto pooɗanoɗi haɓede, ñagoɗi Allah ko wiyete kisal, ko ay wasi tawede haare, ɗum koye moƴƴere mawde jeeya. kono tawi Allah foɗi kadi on kawre haare kadi, woto doguede muñe gande aljanna woni tan ko less, ko wiyete ha joni ɗowdi silamaji ɗi, ay silamaji ko cowtinta ko, ko piyodirta ko. o wi gonnam maji ɗon fof ko aljanna kay batte diine Allah o. noon kanda e nder ha joni noon ko wiyete dillere nde ne mawni ko annabi o sallallahu alayhi wa sallam wino sahaba makko, yoɓe daro dow hayre towde to, o watti toon hakke commande goɗɗo yo daro toon, ɓen kay yo nden heɗɓe caggal ɓe. wonno annabijo falan makko e walde uhudina laabti ceer, kamɓe ɓe gaari julɗoɓe ɓe kewani kadi ko tama kuuru en yaroɓe koyɗe, ɓe ngala pucci no fewi ɓe ari wiya sahabaɓe kono annabijo fof koɓe hono ɓe poti ɓe ngala ganduɗa sona pucci hedde ɗiɗi en awa guiloji ɗiɗi en kewani kono heforeɓe kañum en ne jogui doole ɗum wode annabijo wi keeɓe less hayre he tan ndeɗo hayre ene yiiɗi ndeɗo hayre ene yiiɗi men eɗen jiiɗi ɗum o ngabbini commande o dow ɓen kay yo kettan ndena caggal mabɓe kamɓe ɓe keedi less hayre nde less hayre nde heforeɓe gaari kucce mabɓe ɗum woni ha joni ɓe gona sippirdeɓen kamɓe en mbawi ko wiyete eppi ko ɓe mbaɗan entrainement jamma ñalawma julɓe ndenɓe wonano julɓe hande ɓeni anani hay hunde mbawa tan nden kamɓe eɓe lalidi eɓe kebli eɓe mbawi anani goto mabɓe heƴata kefeeru ni eyyi kadi ganduɗa heforeɓe ne gaare mabɓe donki andude no mbaɗata gande ɓe kucce julɓe ɓe jii ko seeɗa less hayre awa wonɓe dow ɓe gona fillude ɓe ne tiraɓe ha joni flash aji ɗi ɗum won donka andude hol hemmo kaɓa hol hemmo kalata ko joom silama gonɗo yesso ma o kalatane walla ko pellowoma dow o ɗum woni sababu ɓe mbara tan haaɓe daari ganduɗa haaɓe kuuli haaɓe dogui eyyi ɗum woni hoore aɗanne ko ni joni noon taw annabijo ɓe o darni dow hayre ɓe o haalaniɓe foof hay hunde o suuɗanimo wi onon kay hayso on jii dute na beeya na tello na ñama amen na kocca amen woto telluɗe o tengtini kay woto telluɗe woto telluɗe onon kay kedduɗe ɗo tan i nde ɓe jinoon heforeɓe dogui julɓe ndewi hen nakkonano dasa tan gasi kamɓene ɓe telli wonno heforeɓe paami palan annabijo o tigui ndeka polgu mabɓe foof defet mabɓe iwri ganduɗa koye ndeɗo hayre ay wonɓe dowɓe awa ko ɓen goni sababu ɗum noon kamɓe ndeɓe ganno wonɓe dowɓe tellima tan ɓe giwritoy toon ɓe gari ɓe tawimata yimɓe seeɗa keddino hen ɓe jahani sona ɗum mawɗo mabɓe Abdoullah ibnu Jubayr wi koni woto telluɗe annabijo to telluɗe hankkadi ɗiɗo tello taro tello noon noon koɓe hakke capanɗe joyyi walla ko hono noon ganduɗa telloɓe tello ha heddi yimɓe sappo walla so ɓuuri ɗum famɗude seeɗa walla ko ɓuuri ɗum hewde ɗum waɗi gandade koni heforeɓe ari jokkiti ɓeɗon kamɓe ɓe ɓamti position o hankkadi julɓe ketti less kamɓe ɓe keedi ɗo hankkadi position julɓe foore joguinoɓe kefti on position hankkadi julɓe hankkadi fewa kuji ɗi jiiɓe juuɗe mabɓe ɗum waɗi koɓe mbara ko foof koni arde anani jomiraɗo subhanahu wa taala e nder fiya kuji ɗi ko jiiɓi ko noon mataw kefere goto ka heeɓi fiide annabijo sallallahu alayhi wa sallam awa silama ha e dow hoore makko hunde foof yettanode annabijo ɓuuri tidde kono ñande mum kaɓe jottimomo ɓe piimo tigui anani ha goto e heforeɓe walla ɓeemi konngol seeɗani luuki wonde Mouhamadou kay warama wonno nde o fiya nde o saami ni tan hankkadi yimɓeɓe ɓeydi laawade hankkadi hay jogornoɓe artude ɓeydi hankkadi nadde ladde jomiraɗo tellino oɗo ay ɓuran noon filiɓe hen allah yo ma Mouhamadou illa rasul gonno wonani oɗo nelaɗo oɗo Mouhamadou sona ko nelaɗo eyi ñande walde uhudi nde hankkadi ndeɓe poolaɓe maayi hen gorennam ɗum waɗi ganduɗa seeɗani ewni wi Mouhamadou kay maayi hankkadi on sa Ibnu Qamiata on jaaɗo ha wawi fiide annabijo kanko hoore makko ari hankkadi omo huuyo o wi o wari Mouhamadou anani hankkadi kabaɗo o hankkadi yalti no fewi taw noon annabijo sallah sallam kay hoore nde kay barmi sahabaɓe gonnam gaari ballodiri ha ƴettimo kanko nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam i jomiraɗo wi Mouhamadou oɗo wona so nelaɗo kadi hon noon nelaɓe hewɓe hono makko jawtino afa immata so tawi o maayi aw kutila walla o warama gotel ɗeɗo yiɗi kay koko hawrata e makko noon neɗɗo kay dow leydi he ma a maayima a warama oyi tawi Mouhamadou maayi walla o warama tan inqalabtum ala aqabikum eyo tan on duttito e pele moon on duttito e teppe moon ɗum woni on jaati tan caggal e diine he allah yoma yanqalib ala aqibayhi kala duttiɗo yaatiri caggal falan yadurra allaha cheyan ɗum torlirta allah hay batte wasa yajzi llahu shakirin allah noon ina fay mantanɗe ina fay yoɓde ɗum woni ganduɗa jeyaɓe allah mantanɓe allah andanɓe allah ndeɗo moƴƴere nde waɗani golɗo leñol anani jomiraɗo subhanahu wa taala wi ko hoto dani gande noon neɗɗo neɗɗo mama aduna he heddotako hen tan kudey wona saaha goto ko wiyete mayde ma arema anani jomiraɗo wiwoma kana li nafsin eyyi hananani fittandu kay anta muta nde mayata illa bi idnillahi sona e yamirore allah ko wiyete lajal so yettima hankkadi ko ɗum tan so lajal ngal yettima awa ɗum waɗan tan neɗɗo ko bani adama tan hette tamde fittandu mum e ganduɗa timminde gurdam mum ɗum ko allah goto wawi hedde nden hunde nani jomiraɗo wi ɗum noon hay hunde hen bani adama kay woto huul on bangge a mayata sona ñande allah timmini lajal ma e kofalima allah wi ɗum ko kitaban mo ajjalan ɗum ko lajal dottagal woman yuride sawaba duniya kala noon dartuɗe golle mum e tampere mum aduna ɗo e ha joni ganduɗa sohara ko wiyete sohara suhra lollede tan e yottini yo ande yo heeɓe jawdi eyi allah yimami rokke nden hunde kay no tihimina woman yuride sawaba al akhira kala noon kaɓiraɗo pour ha joni heeɓa baraji to lakara to heeɓa gueɗal pour ɓamtude diine allah o jomiraɗo subhanahu wa taala wi nutihi minama min dokke ko gollirɗa ko wa sanajzi shakirin amin paye ha joni yoɓande woni ganduɗa yoɓde ha joni andanɓe allah moƴƴere mantuɓe jomiraɗo subhanahu wa taala eyyi allah wi kala moƴƴinɗo gollal mum ko joɓoɓe ɗum woni kala pocciɗo diine e golli golle moƴƴe so ɗum ɓenne allah wi ko ayi min nabiyin qutila ma ahu rubbiyuna kasir وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت قدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما آتاكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين ايوا جمرا سبحانه وتعالى فهل من لو كأي من نبي قتل معه ربيون كثير ويهيبي قرنم أن باب الله يوتي هيبي النبي حبدا يمون gollondiri e mum ha ɓeyde waɗde jihaade yimɓe ɗum woni tagore hewde heewi annabaɓe allah walla innabi allah yawtuɗo ganduɗa no wonde yimɓe hewɓe ballimo e banggal habde diine allah honono gondirɗo no sere oɗo nelaɗo ni eyi allah yi fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi yani ɓe lo'ani batte hunde ko heeɓiɓe e banggal diine allah barmanɗe ko heeɓi hen walla waranede ko ɗum addani heddiɓe ɓe gonnam lo'ade e maytinade allayi woma dafu ɓe lo'ani woma sakanu ɓe jasani wallahu allah yuhibbu sabirin allah niɗi gonnam joom pellital en muñoɓe ey ɗo holli gonnam ko julɓe yo tinnu ko heeɓi nelaɗo allah ko heeɓiɓe kamɓe gollo e oɗo defet heewi annabaɓe allah hono ɗum ɗon heeɓi ɗumen anani jomiraɗo woma kana qawlahum laataki konngol mabɓe kamɓe ɓeeɗo illa an qalu sona ɓe mbi julɓe wonduɓe annabaɓe ɓen ɓe mbiya rabbana jomi amen ighfir lana ya yaafu amen junubana junubaji amen وإسرافنا في أمرنا فكتن قل أمن في كوج أمن وثبت أقدامنا يا تبتن بل أمن وانصرنا يا جنغن أمن على القوم الكافرين دوها فرق أني جمرا سبحانه وتعالى تلين دلو آية جفوف وها جون غندا بور ها جون صحابة النباب اللباب غندا ko hebi be ngoldo o wana joni tan hebi dum wada hanyade annabi ju rutte jomun kanko Abu Bakr Siddiq o do ayo o haali o do ay tullinodo gila nyande waldi o hudi ina anda kam annabi ju warano ko nyen munno wirano dani walla rimer bannodo sirkile wonde Muhammad warama a wobbe kibi hebe ndugi beedi yaade jomiraado holli ganda Muhammad tayyimaayi walla warama tan ngoppan diino jomiraano filibi hen dum wadi nyande annabi sallallahu alaihi wasallam rutte jomi ko Abu Bakr wajuri yimbe ko odo ayyamu Allah wajuri nobe nyande be kebno defet nobe nyande waldu hudi batte wiyama annabiijo warama o rimel sirkilde dum addani hewbe dogde du wadi annabiyo sallallahu alaihi wasallam jomira tullini odo ayya qur'ana nyande mun e do mabbe du wadi odon ayya woni Abu Bakr haali nyande annabiijo rutte jomun kono arde der ganda sahih Bukhari e Muslim fof e hadith o ganda be kala wonde yummana Aisha kanyum halata o ngay so haali nyen mun haali ko laaba anani wonno ko biete ko tawado wolde wala tawado jangu won way sifade hare no way anani Abu Bakr yummana Aisha kanyum na tawanya da annabi ju natti ko do koyde mun anani kanko o do yummana Aisha e der suudu makko e der yon tande makko anani o yi kanko ganda kanko haalen ganda Abu Bakr o yi Abu Bakr gonnamde haalana ari gonnam haanaade suudu makko hankan nan ton yimbe na ganda annabi sallallahu alaihi wasallam de nattinde kanko Abu Bakr kanko ari o naati haa jiime na laado sallallahu alaihi wasallam o ari tan gonna mo naati tan wucci annabi to lili na tudda suddare do o ari gannum hunci haa joni wuderde e yeso na laado sallallahu alaihi wasallam o buuci hakkunde gite didi na laado Allah e hakkunde gite do dum won do no buuci anani wi bi abi anta wa ummi wallahi la yajma'u Allahu alayka mawtatayn ma yallaaji didi kay ngala maade wotal da Allah yinduno e dooma ko hebatma den kay yottima maade wonde kay ala e tay yimbe ngan jogi sikki wonde annabi jogay natti anani kanko Abu Bakr ko anna o yalti o tay hankari nyal mun Madina fona jibi yimbe hankari dentu Umar kam taw yalti ni wa fi silami kala biidu Muhammadu mai aw waran wonno wobbe nan ton kay de wobbe nan ton nafiqe wobbe murti gacci diini mi diino kay haadi do bariku Muhammadu adduno Muhammadu mai gasi kanko Seyna Abu Bakr nde o naati o mi yiɗi haalde noon wi Umar yo jool Umar kam na weeso to noronka yo diƴƴu ina haala Abu Bakr wi mo yo heɗo yo de kanko Abu Bakr gonnam kanko Allah tabitini mo no feewi anani nde o yetti Allah o gayni amma ba'd man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat caggal ka haala makko kaɗo o wi kal dewannoɗo kay laatinoɗo ko Muhammadu rewata Muhammadu de maayi tawi no neɗɗo ko Allah rewanno fa inna Allaha hayyun la yamut fayyan ko oɗo aya Qur'an o wi Allah woni gurɗo mo mayata Muhammadu ko Allah wino ko ko nelaɗo Allah nelaɓe heɓe hono makko jawti anani tawi o maayi walla ganda o warama tan o goppan diine anani o jangi aayi o ha gasi goran kamɓe sahabaɓe mbi ganne Abu Bakr jangi oɗo aayi goran nde ɓe nani goran kamɓe foof ɓe gandi kay hankkadi gasi noon tigi woodi o wi ñana mum Madina kala sahaba on jiiɗana janga oɗo aayi ina refta hen on saaha gonnam ganda kanko aw kanko Umar winde onen Abu Bakr halika do ha tan wi sibbiti o lore tan o jore leedi o fukke leedi o wi gonnam koyde makko ronki nangude mo haw fukku yi leedi yaw sahihul bukhari yaw defte ber jago ber ne jaw pa sapo jidi yaw yidbe annabi jono baynani maide makko ran jore leedi enen hande anbi Allah badi fere ha hen batti wadde fere en batti rippude re ngama nyando annabi jo maide ina anda nyando annabi jo maide ko lura la la yam ko sapo jidi rabiul awwal lewru wetenu mauludu awa ganda sappo idi mayru ko nyana mun o mayi kono kango jibinade on nyalaw hono mun woddude gonga fof ala ko buri hekku buri sirde kay wona den on nyalama o jibina kono hande sa haaji dum tan wadi bon ina anda kongol wi non kono ina anda ko wiya wona e on nyalama o jibina ko buri yawde ko ni pamirta maygul makko on nyalama lural ala hen jibinade makko on nyalama ko lural mangal ko ngudi kewdi ngari hen nani ko hondani kanden famirde goran annabi sallallahu alaihi wasallam nyan mun sahaba be jore leedi be go muga be bembe ndonga andude ko kala bi man Aisha wi may kono bali tan hankadi so ganduda so giwti so ganda so jibondiri so kontini hankadi be fo nyan wuro ngo ko no jibade nani jomira subhanahu wa ta'ala nani ko dum woni ko hala ni be aya mo halno gila annabi jono wuri ode on Aboubacry ñan mun waɗi wajuriɓe goran Mouhamadou kay ko ni awo Mouhamadou ruttima e joomum koy anani ko on saaha hankadi ɓe puɗɗi dejje hankadi e joomiraɗo subhanahu wa taala holli kay kamɓe dognoɓe ɓeene ko ɗum woni koɓe ñaagi Allah yo Allah tabitinɓe Allah yo ayyuha alladina amanu e imon gonɗinɓe Allah in tudiu alladina kafaru son ɗoftima ɓeeɗo heefereɓe yaruddukum ɓe duttan moon ala aqabikum e dow teppe moon eɗa andi sa artiri teppere ma nde to wutto wonno to sa huccitini toon koyengal ma firti ka ruttitima yaatiri caggal Allahyi wallahi ɓeeɗo heefereɓe gonduɗen nana pewjere men jamma ñalawma projet ji mum en ONG ji ɗi moƴƴani Allahyi son ɗoftima ko pewjanta moon e koɓe gaddanta moon ko ɓe duttinan moon gontone heefereɓe woni fatanqalibu mbaylito ɗon haasino kon mursiɓe kon ferɗuɓe bal accu Allah Allah mawla ko woni jeyɗo moon wo huwa Allah hayru nasiri no ɓuuri moƴƴiri jingonoo ɗum woni ballowo so Allah Allahyi sa nulqi fi qulubi alladina kafaru rouba ayim pay werlade nder ɓerɗe heefereɓe ko wiyete ha joni arrouba kulhuli eyyi ko wiyete kulhuli ko eyyi ɗum ɗon kadi Allah waɗi rokki ɗum ɗon annabiyo sallallahu alayhi wa sallam e sahabaɓe saga maɓɓe o e julɓe fof ne jogui ha joni nde ɗon moƴƴirde Allah waɗi heefereɓe kul cuusa julɓe tan ɗum woni ko jiyataɓe kulileɗele julɓe ɓe kulli den ɓe kula dente julɓe so yama ɓeɗo julɓe awa tan ɓe kulan Allahyi ko min werlato e ɓerɗe mabɓe he batte keferagal mabɓe mbima asharaku billahi saabu koɓe ndendidinta e Allah ko wonno gonnam mushrik ko waɗata sirku ko addanta ɗum dango kulhuli ɗum woni ko jiyata mushrik hono mum hulde reedu ala mushrik tan nanta wiya hande kaymo suusa ɓuftade hande kaymo suusa dawde hande kaymo suusa ɗannade hande kay ko nasade janggo ko nakkasere kamɓe tan jogui ɗen gueɗe mbima asharaku billahi ma lam yunazzil bihi sultana tawa dalilu foof ala hen ɗo ɗo ngalɗo lawol kay goto rewata ɗo ngalɗo damal kay dewnoɗo ɗo foof kiɗo lekki kay niide coppuɗoki foof ni tan kulhuli tan golle puyɗa dalilu foof ala hen Allahyi o mawahumu naru janje mabɓe kadi ko jeygol anani o bisa wara kasmas boni wattani azalimina heefereɓe mushrikina en joni noon gonnam kamɓene hankkadi wolde defet nde defet moɓe kewi uhudi o hankkadi eɓe jangtono e musde ɓe ni jomiraɗo fodanino men ina walla en Allah kay haali walaqad sadaakum llahu wada Allah kay timminanimon fodore nde o fodannomon nde inde hare nde fuɗɗi nde wona ko onon gonno e dow heefereɓe he ndeɓe kuccuno e wonɓe less hayreɓe wonɓe duuɓe ene pella ɓe ko heewe mabɓe mbara haɓe dogui nani Allah kay timmini ɗum woni ganduɗa wadahu itahussunahum bi idni tuma gorannam ha joni awana mbardotonɓe yamirore Allah on saaha julɓe ene mbara ɓe tan on saaha maɗo heeferee mbarama ha heewi tawa julɗo hay goto waraka ni anani jomiraɗo holli tigui fodaninoɓe ganduɗa wonde ina walla ɓe ɗum waɗi gonnam Allahyi ko bala en tasbiru wo tattaɓu so muñi on kuuli Allah ko nden ballal ngal arata walaqad sadaakum llahu wadahu itahussunahum bi idni i Allah yi ko noon de on saaha kay oɗon mbaraɓe tan Allah no wurti ɓe Allah no wurti moon e dow mabɓe i hatta ida fasiltum tan ha ɓooyi tan kulɗon eyyi fasilu o woni ganduɗa pooɗodirɗon tan han kadi kulɗon watanasaatum fil amri pooɗodirɗon e fiyaku wiyanoma yo gondow to ɓeeɗo jeehi ɓe telli ɓe mbandani wo asaytum luttuɗon Allah ɗum woni gofɗon e mbaadi ma arakum ma tuhibbun eyyi caggal ne Allah holli moon ko jiɗɗon ko eyyi ne jiiɗon hankkadi victoire waɗi heefereɓe ne doga ɓeena daaha tan eyyi hankkadi woɓɓe nan tan mbi en jahandi ɓeeɗa kam kebbini Allahyi wonno min cum ina e moon ma yuridu dunia moyen yiiɗi aduna anani ko noon kadi o min ɗum woni yiɗɓe jalle ko heɓete hen ko anani o min cum ina e moon noon ma yuridu l ahira ɓen ko laakara dartata summa rifti sarafa cum anhum Allah onci moon e ga mabɓe liyabtalia cum hawjari bo moon anani walaqad afa an cum no way foof ka ko mbaɗɗo ñan mum e ko dogɗon ko Allah wi yaafima moon kay ñal mum ko mbaɗɗon ko wonno wallahu allah du fadlin awa ko joom ɓural kadi almumina e dow gonɗinɓe Allah eyyi jomiraɗo subhanahu wa taala wi ɓural makko e dow julɓe ne mawɗi wonno julɗo an kowɗinɗo Allah bakkat ma yaafira tan wonimo yaafetake ko mushrik golle ma moƴƴe kadi heewi famɗi Allah jaɓan tan mushrik woni golle mum moƴƴe jaɓetake wallahu du fadlin ala almuminin أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يخشى طائفة منكم وطائفة قد همتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما تجمعون ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله سبحانه وتعالى إن حالنا من غنى والد أهودنا تمبر بهبي جود به در بندي تمبر هي هنك دي لسمون دي سوفينو فيوين جوي مراد فو جانتي دم غنى محال تنبي دم الذي يسعدون توما دم بندين تون توما دم دوغة تون قم من تون شالله ولا تلوون أيو انجي جو تاكوني ونو دبنان محمد ماي هنك دي محمد ورام ko wiyano hankadi ko wonno maani wiya ko jogino fof hankadi ɓuuri yawde en ɓoccidi sahaba ɓemi kamɓe ñanmuɓe ɓooyi gonno ɓe gandani annabijo ndeka mayani tan haɓe coyni annabijo gonno mbiɓe gandiranno annabijo ko yaadu makko e balaɓe makko ndeɓe ji annabijo nde ɓe mbi illahi hunde heɓani ɓe gora kamɓe fo e barminede e foolede e hewɓe mabɓe warede gonnam ko wiyete maano wiyatuji mabɓe garti eyi kamɓe noon nde ɓe dogata ɓe pundina nde on saha kamɓe miijaki ɗum ni ɓe dogta allayi wala talwuna on jeeƴota kum won rasulu yaduukum fi ukhraakum annabijo ne ƴeewa noon e nodde gonnam heernoɓe caggal ɓe sakkitiɓe ɓe han kadi annabiu sallallahu alih w sallam ne ƴeewanoɓe gonnam koni jay woto jehi ibadallah ilayya ibadallah eyi ñiiɓe maccuɓe allah gaari fewde am maccuɓe allah min komin alaaɗo allah kamɓe tawa ɓe nattinande nden hunde ɓooyi wonna ɓe jehi nde ɓe jehi nde kadi ɓe cikkunogo so ɓe dogui ɓe daɗi gasi nde ɓe jehi nde ɓe cikki ɓe daɗi nde ko nden foof mette ɓuuri arde mabɓe goho goho ɓe dogui ɓe gacci annabijo caggal mabɓe ɓe ganda ko heeɓi ɗum anani guelel ɗimmel guel kadi ganduɗa junubu kowoni hen accude annabijo gooƴa mo ɓe joga o jomirawo subhanahu wa taala wi fa asaba ɗum wadde heeɓi moon hamman ɗum waɗi ha joni sunare mette mawn anani ha joni ganduɗa ha joni saabu kadi e mette mabɓe ɗeɗo kadi ganduɗa kone nder becce mabɓe kadi ganda e sunare mabbe kadi annabi sallallahu alayhi wa sallam dum woni mette do mettata anani ghamman bi gham jomiraju li kay la tahzanu wa don cunade kadi ko hebi mon ko ala ma fatakum ko bocciti mon ko wala ma asabakum wana ko hebi mon ko kadi wallahu alla khabir yani ko kumpiti do bima ta'amul kala ko don gon e jomiraju subhanahu wa ta'ala wi pour ajini ganda pour hoto be cuno no feewi gonnam ko be damnino hebde jalle ko e gagnaare fof fof perdi kadi gogo kadi be kebani victoire kadi be mbawama kadi be kebi defete e kon wondude dum do fu Allah wi yaafi mabbe pour batte batte hoto be cunade bakkatuji di ga gona kon mabbe Allah ko Allah gonnam yaafi Allah wuppi ha gas jomiraru subhanahu wa ta'ala woni mo Allah yusuma anzala alaykum min ba'dil ghammi amanatan nu'asa Allah yikado jippina mon ko wiyete ha jun tagal de do mette fo ko wiyete o anar eran gonnam sahaba wi kambe fu e tambude calali kon ko heddina ko ne yono hefere bana ngartatan kadi be dentu kadi be jeebi duttiti han kadi be pellita ko yidi e der o don kono kadi gonnam Allah rokki be ko wiyete o alar kulul iwe mabbe ha gasi ha jiya yo e sahaba be nan doyo ina mun dum won ko wiyete doydi ngare mabbe yaghsha qa'ifa ina hippa hen fedde ganda min kuma mon wa da'ifatun guruf goddo nanto non be kam gada hammatu manfusu be kam gonnam ko koy munen goji dum be gonnam ko be ngala imanagal timmugal be walla sikkitinobe be anani yazunnuna billahi namijo bangi Allah ghayr alhaqi sikkimo wana gonga be ngay batti mijade eske enen odo nelado mo dewdon ko gonga odo dine ko gonga muhammadu ganda wadi o defetni Allah yobi mijo wande ko wiyanonde ko Allah na walla ko wallata Allah yuzanna al-jahiliya dumoni miju sikki majji yankobe yaquluna bi ahlana min al-amri min shay ni eske na wada ni men do ko wiyete victoire ballal Allah ngal hodo ngal woni eske ko gonga ma en balle Allah yiqul inna al-amra kullahu lillah wi ko wiyete ballal polgo fofo juude Allah woni anani Allah yibe do wiyobe ma dani be yukhfuna fi anfusihim be chuuda der wonkiji mabbe pittali mabbe ko mabbe ma la yubduna lakum yughanar finnande ya qulun biya der berre mabbe law kana na min al amri shay sinna kay gonga kay na latino men ko wite ballal fodore ni wiano Allah no walla men de sinna ko gonga ma qutilna huna en baritaage do ndani kay e mi ngi kay kare kare en baritaage Allah yiqul yambe do law kuntum fi buyutikum hayso on latimo ko der cuudi mon ayo chalima arde de on nati don on guddi Allah wi neddo foto fodana maari do so on waqtu yoni aba man koyde ma ngara ha do dum le baraza alladina Allah wi la baraza ma fe'an no alladina ben kutiba alayhimul qatl war mufar farla do munen be e windanaabe to maare be galtana ha do illa madaji in fe'do le lorde mabbe yoto neddo fodana yo maayi do e haysa ala don so on waqtu yoni tan ya koyde ma kay tepti ba jottoda don maaya don no maayirta fu Allah andi kono kay to Allah fodi ya maayido ko do maayata dum non neddo fo yo fofsino are mun e wala kuntum fi buyutikum la baraza alladhina kutiba alayhimul qatl ila madaji'ihim alladhi addir jihad o kay ko jarabu ya to lebtani Allah ha la jarimu ma fi sudurikum wa nadar becce mun ko tan wali yumahhis kad ha faltoro dum don kadi walla ha mumtira dum don bakkatuji ma fi qulubikum wa nadar becce mun ko Allahu alla alimun kanko tigi woni gandudo bi zati suduri ko wona nder becce yimbe ko Allah tigi andi ko wona nder berde ko jumra subhanahu wa ta'ala innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an yu ay beedon dognobe mon rokkunobe caggal nyere pelle de kawrunde e nyede walde uudi julbe hefere Allah wi dognobe be kay e wa inna masazallahu mushaydan ko seedan firgitini be tan sona dum wallahi ko gongin be Allah ko julbe tigi ɓe dogi tan ko fergitere cheɗan ɗum no heɓa neɗɗo foof mi bardi ma kasabu kadi fawade bakkatuji goɗɗi ɓe banno ɗumno saɗa wara bakka tan ha gadi e o sahaji ma bakka ɗo sa nangguirama ɗum ma waɗa kadi ko hanani Allah noon wi no wawi foof walaqad afa llahu anhuma Allah yaafimaɓe ga ko ɗum mbaɗi ko koɓe dogi ɓe gaccinnelaɗo Allah ko inna llaha Allah de gafurun ko kafrowa bakkat halimum newi ɗum yawata torlude juul mbi ko namñan mo sahabaɓe ɓe dogi heddi ko ko seeɗa yewi heddiɓe seeɗa keddiɗo o heefereɓe ngaran dambi ana jongguitoɓe annabiji wi i hol gummotoɗo kam jaɓɓoɓeeɗo hol curowoɓeeɗo gamen goto e ansariyankoɓe ummo yew ko noon tan ansariyankoɓe hakke jeenayo kamɓe fof gornam ko ni gornam goto goto neɗɗo goto daro tan wiya kono fof ɓennata kamɓe noɓe mayirini fof ɓe maayi ko sera annabijo pour sottude annabijo pour annabijo yoota ɓeyde goni yiɗɓe nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam gornam ko ni kamɓe ɓeeɗo muhajirine en e tabidbe na toon ha ansaran ko be ka tabidbe dogani kadi na toon e kay dogbe Allah wi yaafi mona hala gasi joomiraadu wi Allah yaafi ma fu wonno Allah ko newi do ko munjo ko moddo o yaawata nangirdu jiyaa makko ko mbadata ko sa wadi ngillo o yaafu mada ngillo kadi o yaafu mada ngillo kadi o yaafu walla woni moddo Allah kanko woni ghaffar e ghaffar firju go jaaf jaaf no o yaafu ma hande jango kadi o yaafu ma fabi jam kadi o yaafu ma ko ko yaafete tan yo Allah yaafu en sura Allah ya ayyuhal ladhina amanu ehimun gondin bi Allah la takunu kal ladhina kafaru wa tumayna hafare beni ga suyama do hafare be non ko naafi geji de mallete do wonno do kam naafi ge be Allah yubti ko be hafare wonno naafi ge o kefero ganda ciuddo keferagal mu yaltini dine do Allah wato bayino benni ngati wa qalu bi yan li ikhwanihim musibba mabbe idha darabu fil ardi subhan jihi do lidi su dannima aw kanu ghuzzan walla jante jihad yan ko be badi kun aw kanu indana embi aben law kanu indana sinno be ngay kiddino ma do ma matube mayata e kambe nafiq yabbe be ngone felde bandira mabbe tawduno be annabi jona bada jihad so be mayi hen mayno be waldi uudi be ngone wiide nyaw sinno be jabino hala amen be kiddido de be mayata ay ko be jeyi ko ko dum addani be mayide ay ko be danni ko dum addani ma mabbe ko non biata ay sa jojino ma do amayata ala joda do harata mayi nan imbi law kanu indana ma matu wa ma qutilu bima yata'im baratanak dum ko halaji himbe be galatini Allah wi li ja'alallahu zalika hasratan fi qulubi nani jomiradi ka do hala o wadan ka do hala ganda ko perde mawdi yani ko nimsa mawdo der docce mabbe wono neddo no hala hunde taw anda ina kun tan taw dum no juyeto ko der darnde ma sona dum be gandu kay gurnam e mayri ko Allah jogi wallahu yuhyi wa yumit Allah woni gurno kadi nattino wallahu alla bima ta'maluna kal ho gollaton ko do golla kala basirun mu yakanko Allah Allah yona in qutiltum fi sabilillah e hebon gondin be Allah onon beedo tawi o mbarama e lawol Allah nani pour mawninde dine Allah aw mittum walla ni o mayi tan e mayde ha joni natirel do bertaji mon Allah wi dum do kay ganda Allah maghfiratun min Allah yaafu umrade to Allah kay wa rahma yurmina khairun nabur mujudu mimma yajma'una ko demdin tan ko do jomirado golli tan hunde fo bani adam ko jaata lawol ko in Allah ne yaforo ma buru mujjude sa mayi e jihad yo amayi do nadduli mayo anga gollu kolle mojje tan ko en bamta dara jama jomirado subhanahu wa ta'ala wi dum buru mujjude ko himbe dendita ka gon aduna kon Allah wala imnitum am mayi yo gutudo walla am barayo fo mayo de ko watara tan la ilaha illallah tuksharu ko fewde Allah to moobeto don e mayi yo e barado fof fo bo ummitinta ya sallallahu e jomira subhanahu wa ta'ala wi do nela sallallahu alaihi wasallam ay fa bima rahmatin min Allah sabu yurmi and urata Allah gonam jomira do wi wadirma no wadirma ni an Muhammad bat yurmi and Allah do ma an Muhammad linta lahum newani da annabi jona newi non dental makko gal o ma newani no sahaba o mauni kinta ko purnata o meeda faltade hore makko der ma kala ko be golli o golli day mabbe so be jodi ma be jawta goto mabbe foko partour yawtere saare mun danya ko haa so be jali o jala so be mosi o mosa wono dani wondire mabbe gornam annabi sallallahu alaihi wasallam ko neddo jankinido ko neddo gonnam neddo ganda baado wiirdirde ganda yimbe wondibe mun e Allah yiko nono way newade ko neddo newido ko neddo gonnam bebdo Allah yi wala kunta fadhlan ghalidhal qalbi sinno ka tekkudo berde mo tikkere mun gasata Allah wi nden dilam faddu min haluka nende ma be tayito be goddito ma tawi an gonnam ka tekkudo berde tammo tikkere mun gasata to jeda fa tummini ka kittudo ka mittudo wondudo nden ka e goto wonata serama ha joni no baada ni faafa anum yaafuka tan wastaghfir lahum gimsinan da be hayso kurgitima wi Allah be da nyaagi ma ya yaafano kam beedo kadi wa shayirhum fil amri disnira mabbe fiya kuji ma fof e bangal hariji kala to be jahanno walde gornam annabi sallallahu alaihi wasallam do rendina sahaba be disnira mabbe do wadi konuji di o disnira mabbe nyana holde badiro disnira mabbe nyana o do disnira mabbe hay ko burdum famdude hay bangal wi men Aisha ne happane o disnira yoga sahaba kala ko kiwi annabi ji noddam be disnira mabbe nani Allah yo shayirum fil amri annabi ji fo e welde hakkille e sebde e andude ko gasata kono gonnam jomirado wimo aha yo disundira ko dum woni jogade hakkille so neddo ari kadi distimama da fi hakkille ma e ndedo hunde way kono ganda ko khalifa mawdo jogida don halamma gonga de laban morid anani jomirado subhanahu wa ta'ala ko ni o jangini men kala ko eden pewn disundira na bandira neddo to ummo tan na urnyo yaade

Allah yiso Allah walli hay goto wa ganda folde men so Allah woppi hay goto jinganta men hay goto de amman hadha alladhi yansurukum jomi radi hol fo baado wallude mun so wana Allah o amman hadha alladhi yarzuukum hol fo garzi ino mun so wana Allah inam saka rizqa de do gedo fo holli ko yambatto hakkillaaji no feewi anani Allah wi julbi yo mbakkilo e Allah e jonnon ay garowo o kambe yo nyanda walde badir de ma taw jalle ko hebano en ko dañ ko be katti en e yoga yimbe mbi mata ko yiyaka ko tan ko annabiju nangi kay eden gandi kay annabi ettata hunde taw fecca annabi sallallahu alaihi wasallam kanyum wona jamfotodo bangal ka kon aduna allay wa ma kana lin nabiyyin an yughal hananani en nabi allah kay gora namde ettata hunde suuda dum woni gandande jamfoto ngati wa man yaghlul kala jamfidu wujji hunde ko jayaati bima ghalla ma adda ko wujji ko yawmal qiyamati nyane darga anani kala ngarda do wujjino kay aduna he ñana daranga yota kam dande ma na teddide na tiidide ngada ngar kala mujjunda fawndirte do hore ma ngada da yaada hen der rendo e hade nyaawore wadde no hulbini tay ko mujjunda ko ngari wadde kokkari mawndi na nga ina huuna do hore ma tay mujjunda ko ngelob arab ina ngada do hore ma anani do woni yaati bima walla yawmal qiyamah summa riftu wafa kullu nafsin ma kasabat timmina ne kala fittanu ko fogjitino ko golluno oum kambe la yuzlamuna be tonyataake andi be gustantaake mujji be dantaake baraji mabbe nani joomira subhanahu wa ta'ala be gustantaake ha joni bondi mabbe e wa ganda ko be gustantaake mujji mbaddi be dantaake bakkatuji mabbe allahi famani taba'a ridwanallahi yalla ko on dewidido ko allah yidi ko on ina jogori nandude kamam baadi sakhatin minallahi dutudido tikkere allah odo gonnam ko jullo ko labdu yitan ko labbe ay hunde yidan funtudi himbe e odo ngurna mundere bol fo ko jogi fo ganda hebara ko nguyka est ce be no gona gotum allah wi ala allah yi odo ma awahu jahannam o yito ko ganda jaanje mun ko jahannam o bi sal masir boni wattinde so wattinde der yiti allah yi hum darajatun inda allah je ha yimbe be mojjube bonbe fo jogi ko darajaaji darajaaji ina dardu de bangi allah gondin be allah be gonnam jaa keba bar darajaaji mojji e der aljanna ha wobbe kodde annabaabe allah siddiqina shuhada ko non kadi nafiqeɓe wat boniɓe kadi jogi ko darajaji bonɗe nder jahannama he nani heefereɓe saliɓe diine allah ɓe ganduɗa nokkuji ɓurɗo hulɓinade foof e nder jahannama ko hen koɗata wallahu allah basir allah de woni jeyoɓe ma yamanuno koɗon golla ko allah hay hunde suuɗake e makko allah wi laqad mannallahu ala almuminin allah de moƴƴani gonɗinɓe allah ngol ɗo leñol isbaasa fihim tuma nde nele e mabɓe rasulan jiyaɗo min anfusihim jeyaɗo e mabɓe ɗum won nelaɗo jeyaɗo e mabɓe e muhammadou oɗo ko yimɓe o jeeya bammakko wiyete ko abdoullah yummakko wiyete ko amina e yende ko wiyoɓe muhammadou oɗo koye annore allah iwi ɓe jiiɗi wiide ko allah jibinum kono allah noon wi ko lam yaliɗi o lam yuulata allah jibinani jibinaka muhammadou oɗo ina anda yummakko no anda bammakko no anda ko ɓuura shenge ko banu hashim ko makka ɗo o jeeya ko ɗon o jibina o maayi ko madinatul munawwara o nelaɗo koye mabɓe jeeya noon de allah wi yatlu alayhim omo jangga e dow mabɓe noon ayatihi ayaji allah ɗe wo yuzakkihim o laɓɓinaɓe gonnamo haalnaɓe golle moƴƴe ko inono sababu allah yaafo junubaji mabɓe foof wo yuallimuhumul kitaba o andinaɓe deftere allah wal hikmata e sunna wo in kanu noon ɓe laatinomo min qable ko iddi garal makko e mabɓe la fi dalalin ɓe gonino e majjere mo binin feñje eɗen gandi haddini l'islam o ko bone tan wonno toon ko barodiral e ñamde jiibaji a rewde toruji allah wi addi nde ɗo moƴƴere rokki leñol ngol ni jomiraɗo subhanahu wa taala wi i awalamma asabatkum eyo tuma nde heeɓi moon ha joni deferte nde musiba tun ɗum woni polgu eyo batte tan polgu heeɓi moon onon tawa noon qad asabtum misleha onon on keeɓino ɗum yeru mum laabi ɗiɗi onon on poolama ñande uhdi hakke capanɗe jeeɗiɗi warama onon noon on mbarino capanɗe jeeɗiɗi nda ɗon capanɗe jeeɗiɗi ɗum woni misleha ɓultum anna haada mbiyon hon ɗum ne wonirta allah dewi woni de ɓullu ho min ande anfusukum ko are moon ko koto moon iwi onon mbaɗi nden hunde o defeto o ko batte lundade moon yamiroore annabijo enen hande no footi jamiroje annabijo lundiɗe ƴewtana e nder cuuɗi allah he ko annabijo wi yo waɗe ko waɗetake koko woɓɓe mbi yo waɗe ko ko ɗum ganduɗa hirjinte ko ɗum watte subakaki hiɗe ko annabijo wi ko eno waɗirni ɗum wattake anani ɗum addani ganduɗa julɓe hebde defete allah yiqulu ha min indi anfusikum inna allaha ala kulli cheyin qadir allah de kanko woni gadɗo hunde fof omo hattani omo wawi allah yi wama asabakum ganduɗa ko dañnomon kala ko wawno hebde mon yawmal taqal jama'ani nyen walde uudinde ko batte goofi mon tan fa bi idhnillahi ko yamirore Allah wali ya'lamal mu'minu wa anna gungin bi Allah tigi tigi be kadi wa anna kadi nafi geje de woni wali ya'lamal ladina nafaqu wa anna nafiqin nabi mino wa qilahum bi mi'ana ngari ta'ala qatilu fi sabilillahi ngari kabirin walde diine Allah awid fa'u hayso on jida walde diine kam bame defansuru madina go kam enen dindi pote mako efrebe ngari nan jogori yande men ngare bame defans e qalu bi law na'lamu qitalan sinna min gandano hare kay lattabanaakum min dewanno ciagal mum bi ah kambe ni wondi ko be ngala be ganda hare be ganda mescal hare ngal kambe mbawa hare anani alla yunafiki woni alla yunyede be jabi mon ka do halande non wonno nafiki ko bayna woni saaji bado julbe saaji bado hefrebe alla yunyede ka do hala halete nyan mum kefara gal be buri barade hum lil kufri yawmin aqrab minhum lil iman yamun kafiru mabur takudi ganda buri badare nafigere he e imanagal yaquluna bi mbira bi afwahihim yakunu de mabbe tan ma laysa fi qulubihim ka la dar de dum won nafigere hala ma do ko ala de cemu wallahu allanun aalam kango mu andi bima yaktumuna ko be ciudara ko alladina be gon nafigere qalu bi mbiyanno li ikhwanihim muslim mabbe anani hay umminobe dan balla l'islam julbe be be mbi ben waqadu jorodede oto je kambe be joodi kare mbi ben kadi e kambe be do gonam be ben ikhwan ma waqadu be joodi kambe be mbi kare la wa'dahuna ma qutilu anani sinno on doftinoma amen on bartanoge ton e yimbe be jaanu be majugi shamata kambe be joodi be mbi ben so joodi no ma jabino be bare ni bartanoge no be biata hande ni so joodi no kan deccu don to gotel on mayatan tay dum no hada mayde tan de ay goro to may natube der kay mbi njaltata be oto mayde allahi qul fadara'u anfusakumul maut nun cene ko e mon mari tay go gong in kuntum sari tay ko gongdu be hala mon ka jodaade kay waftu was yaltude tay dum no hada neddo mayde oto mayde allahi wala tahsibanna alladhina qutilu fi sabilillah ya no ro cikke be don warobe diina allah be am watan ko be maybe ala bal accu ahya'an ko be wurbe anda rabbihim to joomi be ton yurzaquna be garzi inene kay be jede no woni ganda Allah teddini be han farihina be belturi bima atahumullah ko Allah rukki be sahudin gol ummi fadlihi de mojjere mawde ko Allah rukki be mojjere mun go bural mun ko wa yastabshuna be belturi kadi bil ladina ben lam yahqu bihim e beltono ben be ciwa abbaade be to hebe ciagal min khalfihim on be ciagal mabbe Allah khawfun alaihim wonde ben kay kulul fu ala munen wala hum yahzauna ina chuno anani wonde ganda ko woni mojjere ko ko yeso tan woni ton e dum woni ganda beedo sahudinbe be be belti ko Allah rokkibe ko ko non kadi be beltani musibbe mabbe gonna mombe ciagal be ciwa arde be nangube peleto be gonno do dum won daribe na balla dina Allah be anani eden nyaagi jomiraado yo Allah faabu yo Allah yafo en pergitte men kala ko kalden en hawre sawabe yo Allah rokkumen baraji tay won ko ne han kadi jumre pergitte yo Allah yafo timmal ko Allah wadan ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين